Wiadomo, świadomość kształtowana przez byt, moja zbudowana przez setki rapowych płyt, które miały na mnie wpływ, tak jak moje środowisko, moje obserwacje, mój charakter, wszystko to wyostrzało słuch, coraz bardziej pobudzało zmysły, dało wiarę w to, że świata nie trzeba niszczyć, dało energię, aby zmieniać go, aby działać, przekazywać treść w uzbrojonych rymów oddziałach. Widzę świata piękno, widzę świata piekło, widzę sprzeczność i odczuwam wielką wściekłość. Wiesz co? Im więcej wiem, tym więcej nie wiem. Im więcej nie wiem, tym bardziej poznaję siebie. Poznaję sobie coraz bardziej sprawę z trudu tej misji. Nie potrafię czynić cudów, ale mam spryt lisi. Mały i wielki, śmiały jak Frodo. Wchodzę w ciemny Mordor i urządzam horror wrogom. Halo, halo, chciałbym nawiązać dialog, przemówić do tych, co mosty za sobą palą. Ewolucji świat będzie bardziej ludzki, zmieniając się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie sądzę, wątpię, nie mam nadziei na realizację absolutnych idei. Nikt z nas nie chce świata stryczków i gilotyn. To idiotyzm, ale jak przemówić tym językiem do tych wyrzuconych na społeczny margines? Zamiast linę, podaje im się brzytwę, to przykre. Nie masz nic do stracenia, bierzesz bombę i bomba to rozkręca zła spirale, Mortal Kombat i tak dalej. Nie poprę tego, ale w głębi serca będę to rozumiał. Tu potrzebny jest umiar, by pokazać, że istnieje kolor inny niż szarość też. Halo, chciałbym nawiązać dialog, wiesz? Halo, halo, chciałbym nawiązać dialog, przemówić do tych, co mosty za sobą palą. Nawiązać dialog. Halo, chciałbym nawiązać dialog. Halo, chciałbym nawiązać dialog. Wyrównywanie szans, sprawiedliwość społeczna, teoria z praktyką jest zupełnie sprzeczna. Tak naprawdę nie mamy przecież równego startu w świecie kontrastów, kilkunastu finansowych gigantów i cała rzesza ludzi skazanych na walkę ogień, gdzie kultura jest wrogiem, a pieniądz wszystkim. Nie wiem, czy to świat jeden, gdzie większość spadku dzieciom swoim zapisać może tylko biedę. Mogą odziedziczyć kurs życia na ulicy. Chcesz więcej dziczy? To siedź nadal w ciszy, zamknięty w swoim domu, odgrodzony murem, trzymając się kurczowo tronu, będąc świata królem. Zmień ton, bo twój ton może grom trafić. Potrzebujesz terapii, nauki, empatii. Nie, nie dopuścimy, by pękł ten nadmuchany balon. Halo, chciałbym nawiązać dialog. Halo, halo, chciałbym nawiązać dialog, przemówić do tych, co mosty za sobą palą. Nawiązać dialog. Halo, chciałbym nawiązać dialog. Halo, chciałbym nawiązać dialog. Halo, halo, chciałbym nawiązać dialog, przemówić do tych, co mosty za sobą palą.